วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตรงกับวันแรม14ค่ำเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งเพราะจะได้มีการกระทำที่เป็นมงคลนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกัลมุตตมังการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งคนพาลก็คือคนโง่คนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะนี่คือลักษณะของคนพาลคนโง่คนไม่ฉลาดส่วนบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้ตนรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะความรู้นี่แหละที่จะทำให้เกิดการกระทำที่เป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลถ้าไม่รู้ก็จะทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลถ้ารู้ก็จะทำสิ่งที่เป็นมงคลการที่เราจะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณได้ก็ต้องเข้าหาบัณฑิตและไม่มีบัณฑิตที่ไหนที่จะฉลาดเท่ากับบัณฑิตของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อให้เข้าหาบัณฑิตนั่นเองเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณถ้ารู้สิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปได้อย่างสิ้นเชิงพระองค์จึงทรงสอนให้คบบัณฑิตไม่ให้คบคนพาลคือคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียต่างๆไม่รู้ว่าบุญมีจริงผลของการทำบุญคือสวรรค์นั้นมีจริงไม่รู้ว่าการทำบาปนี้มีผลคือทำให้ต้องไปเกิดในอบายแต่บัณฑิตนี้จะรู้เรื่องราวเหล่านี้จะรู้เหตุของความสุขรู้เหตุของความทุกข์รู้เหตุของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายรู้เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในสุคติรู้เหตุที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้ วิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการเข้าวัดจึงเป็นการเข้าหาบัณฑิตบัณฑิตนี้ก็มีสามท่านด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากไปแล้วพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนหรือศึกษาพระธรรมคำสอนองค์ที่สามที่เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้นำเอาไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้รู้เหตุที่จะทำให้จิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้จิตนั้นมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียรู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆท่านเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะเข้าศึกษารับถ่ายทอดความรู้ที่เราจะสามารถนำเอามาสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตของเราได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเพราะพวกเหล่านี้ยังเป็นคนพาลอยู่ยังเป็นคนโง่อยู่พวกเรายังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นโกงจักเป็นดอกบัวอยู่เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดยที่เราไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าเรานั้นกำลังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีความรู้นั่นเองเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราสูญไปหรือว่าเรายังอยู่เราอยู่แล้วอยู่อย่างไรเราจะไปที่ไหนต่อจะไปเป็นอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเรายังไม่รู้กันพวกเราจึงเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนคนตาดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้เรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเพราะผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นส่วนประกอบไม่ได้เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็ต้องแยกออกจากกันเพราะดินน้ำลมไฟนี้จะต้องกลับไปสู่ที่เดิมของเขาน้ำจะกลับไปสู่น้ำดินจะกลับไปสู่ดินลมจะกลับไปสู่ลมไฟจะกลับไปสู่ไฟมารวมกันเพราะมีเหตุทำให้มารวมกันแต่พอเหตุนั้นหมดไปดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายจึงต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนไม่ได้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟใจนี้เป็นธาตุรู้ เป็นธาตุที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันแยกไม่มีวันสลายเหมือนกับธาตุน้ำนี่ก็ไม่มีวันแตกไม่มีวันแยกไม่มีวันสลายธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเขาไม่มีวัน สล่มสลายหายไปแต่เขามารวมกันได้ มารวมกันทำให้เกิดร่างกายทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมีธาตุทั้งหกมารวมกันนอกจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอากาศธาตุและมีธาตุรู้คือใจมารวมกันจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วพอธาตุทั้งหกนี้แยกทางกันไปร่างกายของมนุษย์ก็หายไปร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็หายไปน้ำก็ไปกลับไปหาน้ำลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปหาไฟ ดินก็กลับไปหาดินดูร่างกายของมนุษย์เราเวลาตายไปน้ำก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกมาไฟก็หายไปทิ้งไปนานๆเข้าก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน หรือถ้าเราเอาไปเผาก็เหลือแต่ดินเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกที่จะผุจะเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปธาตุไฟก็ไปอยู่กับธาตุไฟธาตุลมก็กลับไปอยู่กับธาตุลมธาตุน้ำก็กลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุรู้ก็อยู่กับธาตุรู้อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยธาตุรู้นี้อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ธาตุรู้นี่แหละที่จะไปเป็นสวรรค์หรือไปเป็นนรกไปเป็นอบายอยู่ที่การกระทำของธาตุรู้นี้เองการกระทำของธาตุรู้ก็คือการคิดคิดแล้วก็ทำผ่านทางร่างกายเช่นคิดทำบุญหรือคิดทำบาปถ้าคิดทำบุญก็จะทำให้ธาตุรู้นี้เย็นมีความสุขถ้าคิดทำบาปก็ทำให้ธาตุรู้นี้ร้อนมีความทุกข์นี่แหละสุขทุกข์ก็อยู่ที่ในธาตุรู้นี้พอไม่มีร่างกายธาตุรู้นี้ก็จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปตามกำลังของบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็นความสุขเป็นความเย็นเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าเป็นความทุกข์เป็นความร้อนเราก็เรียกว่าอบายแต่เป็นอะไรก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมารวมกับธาตุสี่อีกครั้งหนึ่งมารวมเป็นเดรัจฉานหรือมารวมเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าตนนั้นทำแล้วจะได้รับผลอะไรทำไปตามความรู้สึกนึกคิดซึ่งความรู้สึกนึกคิดส่วนใหญ่ก็จะทำไปในทางที่จะทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะใจหรือธาตุรู้นี้ได้ถูกความหลงหลอกให้คิดทำในสิ่งที่จะทำให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆหลอกให้หาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองหลอกให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแล้วในการหาความสุขนี้ก็หาโดยหลายแบบวิธีด้วยกันบางทีก็หาแบบโดยวิธีที่เป็นบาปก็จะทำให้มีผลที่ไม่ดีตามมาแล้วบางทีก็ทำบุญเนื่องจากว่ามีอะไรที่มากที่เหลือเฟือที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้หรือใช้เองก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทำบุญแล้วบุญกับบาปนี้ก็จะทำให้จิตนี้ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนา ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนคือเรื่องที่ทำให้ธาตุรู้นี้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้มาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดจากอะไรและถ้าไม่อยากที่จะมามีร่างกายเพราะว่ามีแล้วจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ได้ค้นพบเหตุที่ทำให้ธาตุรู้นี้มารวมกับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุมาเป็นมนุษย์หรือมาเป็นเดรัจฉานเพราะตัณหาความอยากนี้เองตัณหาความอยากสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเพราะเสพแล้วมีความสุขเสพแล้วก็ติดต้องเสพอยู่เรื่อยเพราะความสุขที่ได้จากการเสพเป็นความสุขชั่วคราวพอหมดก็ต้องเสพใหม่เหมือนกับยาเสพติดดีๆนี่เองต้องเสพอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาไม่ได้เสพก็จะไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงต้องระบายหรือดับความทุกข์ด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เรื่อยๆเสพไปจนกว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพนั้นไม่สามารถที่จะเสพได้ก็ต้องทุกข์ทรมานไปจนกว่าร่างกายนั้นจะตายไปพอร่างกายตายไปแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ระหว่างที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลของบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้แล้วก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กําจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาก็คือการอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิภาวะตัณหาก็คือการอยากไม่สูญเสียความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอันนี้ทำให้จิตต้องดิ้นรนมักมีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะจะต้องมีร่างกายถึงจะสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะทรงเห็นว่าเวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่สามารถทำอะไรอย่างที่พระองค์ทรงกระทำได้ตอนที่พระองค์เห็นคนแก่ตอนนั้นพระองค์ยังเป็นคนหนุ่มมีร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พอพระองค์ได้ทรงทราบว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปพระองค์ก็เลยเกิดความหวาดกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจนทำให้พระองค์ไม่มีความสุขกับการที่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะรู้ว่าในอนาคตไม่นานที่จะถึงนี้พระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้จึงทำให้พระองค์ต้องคิดค้นหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายบ้างก็ทรงเห็นนักบวชและได้ยินว่านักบวชนี้เป็นผู้แสวงหาทางสู่ก การหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยทรงเกิดศรัทธาอยากจะบวชพอมีโอกาสพอถึงเวลาที่พระองค์จะต้องสละราชสมบัติเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถสละราชสมบัติไปบวชได้เพราะพระองค์จะมีพระราชโอรสแล้วถ้ามีพระราชโอรสอยู่ก็ต้องอยู่เลี้ยงดูพระราชโอรสพอได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงหนีไปในคืนนั้นเลยทรงไปอยู่แบบนักบวชทรงไปศึกษากับนักบวชต่างๆเพื่อค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้พระองค์ในที่สุดก็เลยต้องทรงค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบตัณหาทั้งสามตัวนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาว่าเป็นตัวที่พาให้กลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายแต่ถ้าตายแล้วถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ธาตุรู้นี้ก็ไม่ต้องกลับมารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟคือไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายและพระองค์ก็ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นหลังจากที่พระองค์ได้ทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและทำให้พระองค์ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความโลภปราศจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทำให้ใจนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสบายตลอดเวลาเหตุที่ทำให้ใจไม่สุขเหตุที่ทำให้ใจไม่อิ่มไม่มีความสบายก็เพราะความอยากนี้เองเวลาใดที่เกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะกวนกวายกระสับกระส่ายอยากหงุดหงิดรำคาญใจเพราะมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองพอได้เสพความอยากนั้นก็จะสงบตัวสยบสงบตัวไปชั่วคราวแต่ไม่ตายไม่สูญไป สงบไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่เกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากใหม่ก็เกิดความหงุดหงิดความรำคาญใจความกังวลกังวายกระสับกระส่ายหรือความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาจึงทำให้ต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆเสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบพระองค์จึงเห็นว่าวิธีที่จะทำให้ความอยากนี้หมดไปต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นและการจะทำไม่ทำตามความอยากได้นี้ก็ต้องมีเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีเครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้เครื่องมือที่จะทำลายความอยากได้ก็คือสติและปัญญานี้เองด้วยการสนับสนุนของศีลและของทานตอนต้นต้องทำทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนอย่างพระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติเพื่อจะได้เป็นอิสระจากภารกิจการงานต่างๆถ้ายังต้องทำงานทำการยังต้องใช้เงินยังต้องหาเงินหาทองอยู่ก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญาจึงจำเป็นที่จะต้อง ละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละงานการสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปให้หมดเพราะสมบัติต่างๆบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขนั้นเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะต้องสละความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆนี้ไปแล้วก็จะได้มีเวลาไปบำเพ็ญไปเจริญสติไปเจริญปัญญาการจะเจริญสติเจริญปัญญาได้ก็ต้องมีศีลคอยกั้นคอยบังคับไม่ให้จิตไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่จะเป็นอันตรายที่จะเป็นโทษต่อการทำใจให้สงบก็ต้องถือศีลถือศีล8กันถ้าต้องการที่จะมีเวลามาบำเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญปัญญานี้จำเป็นจะต้องถือศีล8ขึ้นไปเพราะศีล8จะห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมร่วมหลับนอนกันกิจกรรมรับประทานอาหารในยามบ่ายยามค่ำให้รับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นจะได้มีเวลาไปบำเพ็ญไปเจริญสติไปเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาหลับนอนแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูการฟังมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวไปงานต่างๆไปงานราตรีไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะทำให้ไม่มีเวลามาบำเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญปัญญาที่จะมาหยุดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้จำเป็นจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปความสุขทางร่างกายทุกรูปแบบเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วพอใจสงบเป็นสมาธิก็จะมีความสุขพอมีความสุขก็จะสามารถใช้ปัญญาตัดความอยากที่จะหาความสุขในรูปแบบต่างๆไปได้หมดถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีความสุขทางใจนี้จะตัดไม่ขาดเพราะยังรักยังหวงความสุขในรูปแบบอื่นอยู่แต่พอมีความสุขที่ได้จากสมาธิที่ดีกว่าความสุขที่ได้ในจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะสามารถตัดกามตัณหาตัดภวตัณหาตัดวิภวตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุทำไมจะต้องเจริญสติในเบื้องต้นก่อนเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาเป็นเอกคกตารมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งพอได้ความสุขจากสมาธิแล้วพอปัญญาสอนให้ละตัณหาความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสามารถละได้เพราะไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขใหม่รอสำรองอยู่คือความสุขจากความสงบถ้าไม่มีความสุขจากสมาธิสำรองอยู่ถึงแม้เวลาปัญญาจะสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากก็จะห้ามไม่อยู่อยากจะดูก็ยังจะไปดูอยู่อยากจะฟังอยากจะดื่มอะไรก็ยังจะไปทำอยู่ความอยากก็จะไม่หมดไปจากใจแต่ถ้ามีสติที่สามารถควบคุมความคิดทำให้ใจไม่คิดทำให้ใจสงบนิ่งเป็นสมาธิได้เป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งได้แล้วพอเกิดความอยากก็สามารถใช้ปัญญามากำจัดได้ปัญญาก็จะบอกว่าการทำตามความอยากนี้เห เป็นการพาให้ไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปเป็นการไปสู่ความสุขกันพอเห็นด้วยปัญญาว่าตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์และสมาธิคือความสงบการอยู่เฉยๆการอยู่โดยไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งก็จะทำให้กล้าตัดความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆไปหยุดได้ไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่อีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจนี้หิวทำให้ใจนี้กังวลกังวายกระสับกระส่ายทำให้หงุดหงิดรำคาญใจทำให้ว้าเหวเศร้าหมองอะไรเลยอยู่ตามลำพังได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่งโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจ เมื่ออยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องมาเกิดนั่นเองเพราะไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งที่ได้จากการมาเกิดก็สู้สิ่งที่มีอยู่จากการหยุดความอยากต่างๆไปไม่ได้พอใจไม่มีความอยากแล้วนี่ใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมานิพพานังปรมังสุขขังก็แปลว่าใจที่ปราศจากตัณหาความอยากนี้คือนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่ได้ทรงทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทรงค้นพบความสุขที่เป็นบรมสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเหมือนกับความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังมีอยู่กันในขณะนี้เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นบางอย่างก็สั้นบางอย่างก็ยาวจะสั้นหรือจะยาวความสุขเหล่านี้ในที่สุดก็จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายไม่สามารถสรรหามาเสพได้นั่นเองเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะตายนี้จึงเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเพราะใจไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้ามีความสงบจากการเจริญสติจากการทำใจให้สงบด้วยการฝึกนั่งสมาธิเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากสมาธินี้เกิดจากสติไม่ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายจะเสื่อมไปไม่สามารถมองไม่สามารถดูหรือฟังลิ้มรสดมกลิ่นสัมผัสอะไรต่างๆได้แต่ใจก็ยังมีความสุขได้เพราะใจมีความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสตินี่และจากปัญญาที่กำจัดความอยากต่างๆถ้ายังมีหลงเหลืออยู่ปัญญาก็จะกำจัดไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปหมดอารมณ์ที่เราไม่ชอบกันนี้มันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแหละอารมณ์เศร้าส้อยง้อยเหงาอารมณ์ว้าเหวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์กังวลกวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลว้าวุ่นขุ่นมัวอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากความอยากทั้งนั้นพอไม่มีความอยากแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะไม่มีอยู่ภายในใจใจจะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์สักแต่ว่ารู้มีแต่สักแต่ว่ารู้ไปแต่เป็นสักแต่ว่ารู้ที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านได้เสพบรมสุขนี้มา 2,000 กว่าร้อยปีแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระองค์ได้เสพบรมสุขนี้มา 2,500 กว่าปีแล้วและจะเสพอย่างนี้ต่อไปนับไม่ถ้วนนับไปจนวันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตแต่ละดวงนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง จิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวต่างกับจิตของพวกเราที่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่มีจะมีความสุขเหมือนหิ่งห้อยเหมือนแสงหิ่งห้อยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอได้ทำสิ่งที่เราอยากได้ทำอยากทำก็เกิดความสุขขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ต้องทำใหม่ขึ้นมาถ้าในช่วงไหนไม่สามารถทำได้ช่วงนั้นก็จะความสุขนั้นก็จะดับไปยาวเช่นไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้หรือล้มละลายกลายเป็นขอทานไม่มีเงินมีทองที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพมาให้ความสุขช่วงนั้นก็จะกลายเป็นช่วงของความทุกข์หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการนี่เป็นความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่และจะเป็นความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ถ้าเราทำลายความอยากต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำลายแล้วใจของเราก็จะเป็นความสุขไปตลอดจะไม่เกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยจะเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์จะสว่างสวยจะเป็นความสุขที่ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ความสุขที่พวกเราได้การนี้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยกว่าจะได้ความสุขแต่ละครั้งนี้ก็ต้องไปดิ้นรนหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหาเงินหาทองแล้วก็ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบที่เราอยากจะเสพพอได้เสพปั๊บเดียวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องหามาใหม่เสพใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายตายไปก็ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่จะได้มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเสพใหม่แล้วก็มาทุกข์ใหม่สลับกันไปสุขกับทุกข์สลับกันไปเวลาสุขก็สนุกสนานดีกันดีใจกันแต่พอเวลาทุกข์ทีก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นบัณฑิตพวกเรายังเป็นคนพาลอยู่เพราะพวกเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้เนี่ยไม่เหมือนกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านสามารถทำใจของท่านนี้ให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างกายที่เรามีกันนี้มันมากมายกายกองพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าถ้าเราเอาน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเรามาสะสมเก็บเอาไว้รวบรวมไว้มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูกันแล้วกันว่าปริมาณของน้ำตาที่เราต้องหลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มันจะมีกี่ภพกี่ชาติกันถึงจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่พวกเราสามารถที่จะกำจัดมันได้โดยเฉพาะในชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับบัณฑิตได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้พวกเราสร้างเครื่องมือที่จะมากำจัดความอยากต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้หยุดหลั่งน้ำตากันเราจะได้ไม่ต้องมาสร้างมหาสมุทรน้ำตากันต่อไปถ้าเราไม่ได้พบกับบัณฑิตของพระพุทธศาสนาเราก็ยังจะต้องสร้างน้ำตามหาสมุทรต่อไปแล้วนานๆโอกาสที่เราจะได้มาพบกับบัณฑิตของพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่าย ว่านานๆจะมีบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักครั้งหนึ่งระยะเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นี้ห่างไกลกันเป็นกับเป็นหลายล้านล้านปีด้วยกันเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปจนกว่าจะมีจังหวะดีได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีบัณฑิตคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาตินี้พวกเราได้มาพบกับบัณฑิตแล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือเราควรจะเข้าหาบัณฑิตกันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติกันถ้ามีการสอนแล้วเรานำเอาไปปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้กันทุกคนเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นเกินความสามารถของมนุษย์อย่างพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อและพร้อมที่จะทำตามหรือไม่ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่อยากจะทำตามถ้าเชื่อก็อยากจะทำตามถ้าเกิดความอยากจะทำตามแล้วรับรองทำได้ทุกคนเพราะพระอรหันตสาวกที่มีจำนวนเป็นแสนเป็นล้านนี่ท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนเรามาก่อนแต่พอท่านได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอท่านมีความอยากที่จะปฏิบัติเนี่ยท่านก็สามารถปฏิบัติกันได้และพอปฏิบัติแล้วท่านก็สามารถที่จะบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องบำเพ็ญบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาพบความรู้ว่าตัณหาความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องบำเพ็ญต้องศึกษามาอย่างเวลาอันยาวนานศึกษากันเป็นล้านล้านปีด้วยกันไม่รู้กี่ล้านชาติกว่าจะได้มาพบคำตอบว่าการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้และการที่จะหยุดกามตัณหาวิภวตัณหานี้ก็ต้องหยุดด้วยทานด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้เองพอสองคนพบความจริงอันนี้แล้วพวกเราก็สบายไม่ต้องไปค้นหาด้วยตนเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ต้องไปค้นหาความจริงอันนี้กันซึ่งกว่าจะเราจะได้พบก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือนานกว่าพระพุทธเจ้าเพราะบารมีของพวกเราอาจจะไม่ถึงบารมีของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะไม่มีวันค้นพบเลยก็ได้พวกเราบารมีของพวกเราอย่างมากก็มีตรงที่ว่ารอให้พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราเท่านั้นตอนนี้พวกเรามีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาคำตอบไม่ต้องไปค้นหาวิธีที่จะกำจัดปัญหาตอนนี้พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราแล้วว่าปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือความอยากสามประการนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากร่ำรวยอยากเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขและความอยากไม่เสื่อมจากลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเราจะกำจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาก่อนที่เราจะมาเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็ต้องสละชีวิตของผู้ครองเรือนไปเพราะชีวิตของผู้ครองเรือนนี้ไม่เอื้อต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าอยากจะได้ศีลสมาธิปัญญาก็จะต้องสละชีวิตของคารวาสผู้ครองเรือนไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สละกันพอท่านได้สละท่านก็มีเวลาเต็มที่ที่จะไปบำเพ็ญไปบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาพอท่านได้บำเพ็ญกันก็ได้หลุดพ้นได้บรรลุถึง ผลภายในภพนี้ชาตินี้เลยบางท่านก็เร็วมาก7 วันก็ได้บางท่านก็7 เดือนบางท่านก็7 ปีรับรองได้ว่าถ้าลองปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วจะได้ผลเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายท่านได้ผลอย่างแน่นอนเพราะท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็มีศรัทธาความเชื่อมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็สละชีวิตของผู้ครองเรือนไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่นานท่านก็สามารถบรรลุถึงผลที่ท่านปรารถนาได้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานที่มีแต่บรมสุขไปตลอดของพระพุทธเจ้าก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่จะกี่ปีก็ตามพอไปถึงแล้วเดี๋ยวก็จะยาวไปด้วยๆกันจาก 2,500 ปีก็เป็น 2,500 ล้านปีมันจะยาวไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตไม่มีวันตายไม่มีวันดับความสุขที่อยู่ในจิตในใจก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันดับเป็นอากาลิโกเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ถาวรเป็นอนิจจามีจิตดวงเดียวนี้ที่ถาวรและความสุขที่อยู่ในจิตนี้ก็เป็นจิตเป็นความสุขที่ถาวรเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงหาความสุขปลอมกันมาหาความสุขจริงกันเถิดด้วยการมาเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าก็อยากจะถามก็มาที่ศาลามาพูดที่ไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ฟังได้ยินคำถามถ้ายังไม่มีใครก็ให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณณัฐพัฒน์การอดนอนจะช่วยทำให้สมาธิตั้งมั่นจริงหรือไม่คะ ไม่หรอกคือการอดนอนหมายถึงว่าเราจะได้มีเวลาปฏิบัตินะถ้าเราไม่ถ้าเราหลับนอนเราก็จะเสียเวลาไปงั้นท่านที่อยากจะรีบบรรลุอยากจะได้ผลเร็วๆท่านก็เลยยอมอดนอนเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะบางทีเรานอนมากเกินไปไม่จำเป็นบางท่านอาจจะนอนแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็พอบางท่านท่านถึงถืออิริยาบถ3ถ้าเรียกว่าเนสัจฉิกคือถ้าจะหลับก็ขอให้มันหลับในท่าใดท่าหนึ่งยกเว้นท่านอนเพราะท่านรู้ว่าถ้านอนแล้วมันจะหลับนานท่านก็เลยนั่งหลับแทนถ้าอยากจะหลับก็นั่งหลับนั่งหลับมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาอย่างมากก็หลับแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงมันก็จะตื่นละถ้านอนก็จะ4-5 ชั่วโมงในท่านอนท่านก็เลยไม่อยากที่จะเสียเวลาเพราะท่านเห็นพิจารณาความแม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นถ้านี้มีเวลารีบใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เต็มที่ดีกว่าเพราะนานๆจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งมีคนสอนมีคนบอกทางถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้อย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า2 รูปที่พระพุทธเจ้าได้ไปส่งศึกษาวิธีนั่งสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานแต่ท่านทั้ง2 รูปนี้ก็ตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อีกหลายหมื่นปีพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์จะพลาดจากพระพุทธศาสนาข ของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อาจจะต้องไปรอขององค์ต่อไปซึ่งจะเป็นเวลาอีกยาวนานทีเดียวท่านจะผู้ที่มีความเห็นภัยในความไม่แน่นอนของชีวิตท่านถึงรีบทำความเพียรกันเลยถือในสัจฉิกัน คำถามจากคุณจันทิพย์เรามักเชื่อว่าการที่เรารู้ว่าทุกข์รู้ว่าวางรู้กำลังวิตกกังวลรู้จิตตกนี้เป็นความเข้าใจตามที่เราเข้าใจในการปฏิบัติหรือเปล่าคะ คือการรู้นี้ก็รู้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหากับเราถ้ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้มันเหมือนเราดูร่างกายเราเวลาร่างกายเราปวดท้องนี่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหานั้นเช่นหายามารับประทานไม่หายก็ต้องไปหาแพทย์แพทย์ก็อาจจะต้องวินิจฉัยอาจจะต้องผ่าหรือทำอะไรเพื่อที่จะรักษาโรคของร่างกายใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็มีโรคอาการต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรามีปัญญาเราดูเราก็จะเห็นแล้วเราถ้าเรารู้เหตุของโรคต่างๆของอารมณ์ต่างๆว่ามันเกิดจากอะไรเราก็สามารถที่จะกำจัดมันได้ทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆได้ คำถามจากคุณมนัสวีลูกเริ่มปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาถือศีล8ที่วัดครั้งละ5วันสงบและสุขในขณะปฏิบัติเมื่อกลับมาบ้านพยายามครองอารมณ์สุขสงบในใจท่ามกลางสิ่งแวดล้อมครอบครัวให้ได้บางครั้งเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมแต่ด้วยหน้าที่จึงต้องดำเนินต่อไปแต่ก็หาเวลาฟังธรรมและสมาธิอยู่ประจำเมื่อทำไปเรื่อยๆอยากจะทำทุกเวลาจนรอบข้างบอกว่าเคร่งครัดเกินไปขอข้อธรรมจากพระอาจารย์ในขณะที่เราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราควรกำหนดอย่างไรคะ ก็หนึ่งไม่ต้องไปกังวลกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเพราะเขาไม่เคยปฏิบัติเขาไม่รู้ว่าความเคร่งครัดนั้นมันเป็นอย่างไรของเขาเพียงแต่นั่งสมาธิ10นาทีเขาก็ว่าเคร่งครัดแล้วเห็นเขาไม่เคยเห็นพระที่เคร่งครัดนั่งที6ชั่วโมง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับคำพูดของเขาเพราะเขาพูดเหมือนคนตาบอดพูดส่วนเราก็พยายามประคับประคองใจของเราด้วยสติให้ใจเราควบคุมความคิดอย่าคิดให้ทำอะไรไปด้วยใจที่สักแต่ว่ารู้ไปถ้าต้องคิดก็คิดด้วยเหตุด้วยผลกับงานที่เรากำลังทำอยู่แต่อย่าไปคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปคิดวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ใจเราสักแต่ว่ารู้อยู่กับงานที่เราทำหรือไม่ฉะนั้นก็ใช้คำบริกรรมพุทโธถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดไม่ยอมหยุดวิพากษ์วิจารณ์วิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องใช้พุทโธเป็นการเจริญสติพอเรามีพุทโธมีสติความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลงแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจที่มีอุเบกขานี้จะวางเฉยได้ คำถามจากคุณจิ้นเพลถ้าอยากบวชขึ้นมาอยู่บนเขาต้องทำอย่างไรติดต่อที่ไหนบ้างครับ เคยจะขึ้นมาบวชอยากอยู่ที่นี่มันที่นี่ไม่รับบวชต้องบวชจากที่อื่นบวชแล้วก็ต้องมาดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่าเหมือนกับมหาลัยเนี่ยจะไปเข้าก็ต้องไปตรวจดูว่าเขามีที่ว่างให้เราเรียนหรือเปล่าถ้าเขาเต็มก็ต้องรอให้มันว่างก่อนซึ่งตอนนี้ที่นี่มันเต็มเพราะที่นี่มีที่ไม่มากรับพระได้แค่10กว่ารูปเท่านั้นเองเพราะที่อยู่มีน้อยเป็นสถานที่ค่อนข้างจะจำกัดนะงั้นก็ต้องรอคิวไปก่อนรอจังหวะถ้ามีที่ว่างก็จะมาอยู่ก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราผ่านข้อสอบต่างๆอีกหรือเปล่าเพราะเหมือนการที่เราจะไปศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ขาก็ต้องดูคุณสมบัติของเราว่าเราพร้อมหรือไม่เขาก็จะมีข้อสอบต่างๆให้เราสอบถ้าเราสอบผ่านเขาก็จะให้เราเข้าเรียนได้ถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็เข้าเรียนไม่ได้ที่นี่ก็มีข้อสอบเหมือนกันที่จะต้องมาผ่านข้อสอบดูยันขั้นตอนมันค่อนข้างยาวยันอย่ามาดีกว่าไปที่อื่นที่มันง่ายกว่า คำถามจากคุณไทยเมดขออนุญาตย่อเอาเฉพาะคำถามนะคะข้อที่หนึ่งโยมเริ่มฝึกสมาธิด้วยการภาวนาพองหนอยุบหนอรู้ตามอาการพองยุบจนกระทั่งอาการหายไปเหมือนไม่หายใจกายหายไปมีเพียงตัวรู้นิ่งอยู่รู้สึกเบาสบายมีความสุขเกิดปิติการภาวนาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ก็ถูกต้องก็พยายามปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเบาทำบ่อยๆทำให้ชำนาญหลังจากที่เราสามารถนั่งและเข้าสู่ความสงบนี้ได้ทุกครั้งต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาหัดเจริญปัญญากันอาจมามองสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพื่อเราจะได้ปล่อยความยึดติดเช่นกับบุคคลต่างๆที่เรารักที่มีความผูกพันเราต้องพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องจากเราไปหรือวันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องจากเขาไปถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเกิดการพลาดพลาดจากกันเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้คิดบ่อยๆแล้วมันจะไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วมันก็จะไม่เสียหลักเวลาที่เกิดการพลาดพลาดจากกันขึ้นมามันก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อน ข้อที่สองเวลาภาวนาตั้งใจจะบริกรรมคำภาวนากำหนดไปได้ไม่นานรู้สึกไม่อยากกำหนดรู้ตามอาการต่างๆที่เข้ามากระทบตามอาการนั้นไปเรื่อยๆจนจิตนิ่งไม่คิดไม่ปรุงแต่งสักพักรู้สึกเบื่อเพราะมันนิ่งเหมือนหัวตอรู้สึกรำคาญก็เลิกปฏิบัติควรจะทำอย่างไรดีคะ ก็ไม่ควรไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ควรตามสิ่งที่มาปรากฏควรให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันจะทำให้จิตนิ่งสงบแล้วมีความสุขแล้วจะไม่เบื่อ ข้อที่สามขณะทำงานฟังธรรมไปด้วยได้และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคือกำหนดรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบพอตั้งใจกำหนดรู้รู้สึกว่ามันรู้นิ่งอยู่และมีตัวดูผู้รู้อีกตัวเฝ้าดูกันอยู่แล้วหมดความรู้สึกรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนไม่หายใจทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะ ก็ถ้าเราปฏิบัติใจมันถ้าปฏิบัติถูกใจมันก็จะปล่อยวางมันจะสักแต่ว่ารู้มันจะเป็นอุเบกขามันจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้เช่นมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ทีนี้เราก็ต้องทดสอบดูว่ากับเรื่องธรรมดาเรื่องเบาๆอาจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ได้แต่ถ้าไปเจอเรื่องหนักๆเข้านี้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูเพราะเหตุการณ์ของชีวิตเราส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเบาๆแล้วนานๆมันถึงจะมาเจอของหนักๆสักทีเช่นแฟนไปมีอีหนูที่ไหนแล้วดูซิว่ายังใจยังเฉยๆยังสบายสบายได้หรือเปล่า ข้อที่สี่ในวัยเด็กอายุ 9-10 ขวบโยมนั่งดูเพื่อนๆ เล่นกันรู้สึกถึงตัวรู้ขึ้นภายในสงสัยว่าเราเป็นใครโยมเป็นเด็กที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวชอบความรู้สึกนิ่งๆกลางคืนเวลาหลับจะรู้สึกว่าลอยอยู่กลางอากาศไม่มีกายมีเพียงความรู้ รู้สึกรู้เพียงแต่ไม่นึกคิดอะไรคิดว่าฝันแต่ทำไมเหมือนจริงสภาวะวัยเด็กยังเกิดขึ้นกับโยมบางครั้งเฉพาะเวลาคับขันเช่นเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักหมุนอยู่กลางถนนแต่โยมไม่รู้สึกตกใจจิตรวมนิ่งเอามือกอดอกดูรถหมุนเหมือนหมุนช้าๆพอรถจอดนิ่งก็ขับต่อไปแปลกใจว่าทำไมไม่ตกใจเวลานั่งสมาธิหรือนึกอยากให้เกิดให้เป็นก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ ก็จิตมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นขอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันถ้ามันดีก็รักษาไว้ถ้าไม่ดีก็กำจัดมันไปหมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมทางนี ้เดี๋ยวสองข้อครับขอสอบความเข้าใจนิดหนึ่งครับ เอาใกล้ใกล้ใหม่หน่อย ครับที่พระอาจารย์ขับเปียก็เทศให้ฟังครับก็ในแง่ของ พอเราเจริญสติอยู่กับคำบริกรรมจนกระทั่งจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็เข้าสู่อัปปนาตั้งตนเป็นตัวรู้ได้นะครับไอ้ความสุขตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพระนิพพานแบบชั่วคราวใช่ไหมครับ ใช่เป็นชั่วคราว ครับอันนี ้เราต้องการทำความสุขแบบนี้มันถาวรก็ต้องทำปฏิบัติทั้งวันต้องมีสติทุกตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับแล้วคอยกำจัดตัณหาความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบอันนี ้ครับ ด้วยปัญญา ครับอันนี้อันที่สองก็คือเรื่องปัญญาที่เวลาเราออกไปดูพิจารณาเรื่องความอยากทั้งสามที่ทำให้เราออกไปจากความสงบตรงนี้ออกจากตัวรู้ไปเกี่ยวจิตใจไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆนะไอ้เวลาเราออกไปพิจารณาเนี่ยเราดูก็ดูไตรลักษณ์เป็นอันนี้ต่างทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยเวลาปล่อยเวลาไปดูเนี่ยเราดูเป็นขั้นเป็นกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าเวลาเราไปดูก็แล้วแต่อะไรที่มันเข้ามาทำให้เราออกไปจากความสงบแล้วก็เข้าไปปล่อยตรงนั้นครับ ก็ในเหตุการณ์จริงก็ต้องทำกับเหตุกับสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปมีปัญหาเวลาเราไปกังวลกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางเขาเราไปรักหรือไปชังอะไรเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นปล่อยวางเขาไปแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติที่มันจะปล่อยวางได้อย่างถาวรนี่มันจะปล่อยตามกำลังของจิตของสติของปัญญาซึ่งมันจะปล่อยวางกายได้ง่ายกว่าปล่อยวางเวทนาปล่อยวางเวทนาง่ายกว่าปล่อยวางจิตในที่สุดมันก็จะต้องปล่อยไปตามขั้นแต่เวลาที่เราเกิดเจอเหตุการณ์นั้นบางทีเราก็ปล่อยไม่ได้หรือปล่อยได้ก็อยู่ที่กำลังของเราฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลที่ท่านสอนให้ปล่อยกายเวทนาจิตก็เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเหมือนกับลำดับการเรียนหนังสือของเราเราต้องเรียนป.1 ป.2 ป.3 ข้อสอบมันแต่ละข้อมันจะยากขึ้นไปตามลำดับข้อสอบของกายนี้มันง่ายกว่าข้อสอบของเวทนาข้อสอบของเวทนามันง่ายกว่าข้อสอบของจิตแต่เวลาที่เราปฏิบัตินี้ขั้นต้นเราก็พยายามศึกษาเรื่องของร่างกายก่อนเพราะร่างกายนี้เราจะเจอทั้งของเราและของผู้อื่นการพัดพากจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้าเราศึกษาพอเราพบกับความตายความเปลี่ยนแปลงความแก่เจ็บของผู้อื่นหรือของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้แล้วมันก็มีเรื่องของเวทนาตามมาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเราปล่อยวางเขาได้ไหมเราไม่ทุกข์กับเขาได้ไหมอันนี้เราก็สามารถทำข้อสอบทำการบ้านได้ด้วยการนั่งไปให้มันเจ็บแล้วเราก็อย่าไปขยับพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างปล่อยวางทั้งร่างกายปล่อยวางทั้งความเจ็บเพราะมันมาด้วยกันความเจ็บมันมาจากทางร่างกายถ้าเราไปขยับร่างกายเราก็ทำให้ความเจ็บหายไปก็แสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยวางความเจ็บเรายังไปจัดการมันอยู่เราต้องปล่อยให้มันหายของมันเองหรือมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเราทำได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะรู้ว่ามันก็แค่เป็นเวทนาแล้วร่างกายเราก็รู้ว่ามันก็แค่ตายแล้วมันก็ต้องตาย มันก็จะทำให้เราผ่านเรื่องกายกับเวทนาได้พอเราผ่านของเราได้ต่อไปเรื่องของคนอื่นแก่เจ็บตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วขั้นต่อไปเราก็จะเข้าไปสู่ข้างในจิตได้เพราะจิตนี่มันจะเป็นขั้นที่ละเอียดกว่าเราต้องผ่านขั้นร่างกายผ่านเวทนาไปก่อนเราถึงจะเข้าไปถึงตัวอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตที่ทำให้เรากังวลกังวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลความอยากมันยังมีอยู่แล้วเราก็จะเข้าไปค้นคว้าหาดูเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็ค้นหาดูว่ามันอยากอะไรแล้วพอรู้ว่ามันอยากอะไรเราก็พิจารณาสิ่งที่เราอยากนั้นว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วเราก็จะปล่อยพอหยุดความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ อีกนิดหนึ่งคำถามครับส่วนของเวทนาเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปลึกๆบางทีเราจะไม่รู้สึกทางกายครับ ใช่ ตรงนั้นเราเข้าไปอย่างนั้นได้ไหมครับหรือควรจะออกมาเพื่อยอมรับกับเวทนา เบื้องต้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวทนาถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็เข้าไปสมาธิก่อนให้จิตมีสมาธิมีกำลังก่อนแล้วขั้นต่อไปเวลานั่งแล้วถ้ามันยังไม่เจ็บก็อย่าเพิ่งไปลุกนั่งไปจนกว่ามันเจ็บถ้ามันเข้าไปในสมาธิก็รอให้มันออกมาพอออกจากสมาธิเราก็นั่งต่อไปโดยที่ให้มีสติรู้อยู่ก็บริกรรมหรือดูลมไปแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองถ้านั่งไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาจนได ้ครับคำถามจากคุณธนวดีนะครับทำอย่างไรจะลดความมีตัวตนว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาคะ ก็พระพุทธเจ้าบอกให้ทำตัวเราเหมือนปฐพีคิดว่าเราเป็นแผ่นดินหรือคิดว่าเราเป็นแจ๋วก็ได้คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ถึงแม้ว่าเขาจะตั้งให้เราเป็นเจ้านายหรือตั้งให้เราเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่าใจเราก็ให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้ไปเพราะไม่ฉะนั้นเราจะหลงตามสมมุติที่เขาตั้งขึ้นมาพอเขาให้เราเป็นหัวหน้าหน่อยเราก็เลยโอ้โหใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยแต่พอเขาปลดเราออกปั๊บเราก็จะเสียใจหรือเวลาเราใหญ่แล้วคนอื่นเขาไม่ยอมให้เราใหญ่เราก็จะทุกข์เช่นเราสั่งเขาไม่ยอมรับคำสั่งจากเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเพียงคนใช้เราบอกเขาเราสั่งเขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเราก็เรื่องของเขาเพราะเรามันแค่คนใช้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจไม่โกรธเขาถ้าเขาฟังเราก็ดีว่าเขาฟังคนรับใช้ถ้าคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นคนรับใช้เป็นแจ๋วเราไม่ได้เป็นเจ้านายให้คอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยเรากำลังเล่นบทบาทกันแล้วเราหลงกับบทบาทที่เราเล่นกันพอเราได้บทบาทไหนขึ้นมาก็โอ้โหเล่นกับมันอย่างสุดๆเลยพอให้เขาให้เป็นหัวหน้าหน่อยก็โอ้โหเล่นกันอย่างสุดๆเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาปลดขึ้นมาปั๊บมันก็หมดไปเนี่ยต้องคิดว่าถ้าอยากจะลดอัตราตัวตนก็เนี่ยให้ลดด้วยการคิดว่าเราเป็นเหมือนปฐพีหรือเป็นเหมือนคนรับใช้แผ่นดินนี้เขาให้เหยียบใครอยากจะเหยียบเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมเนี่ยแผ่นดินใครจะไปฉี่ไปลดไปปัสสาวะใส่แผ่นดินเขาก็ไม่กอดแค้นกอดเคืองเขาก็เฉยเฉยใครจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนทำใจเราให้เป็นปฐพีหรือเป็นเหมือนคนต่ำต้อยเป็นขอทานเป็นคนรับใช้แล้วเราจะไม่รู้สึกจะลดอัตราตัวตนได้แต่มันจะเผลอมันจะชอบลืมเรื่อย คำถามจากคุณนารยานะครับที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่ความหมายของจิตเมื่อเข้าสู่สภาวะนิพพานแล้วคือสภาวะของจิตเป็นนิพพานคงอยู่อย่างนั้นสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลใช่หรือไม่คะ ใช่แล้ว คำถามจากคุณนิพนธ์นะครับขอถามเรื่องจิตครับจิตเดิมแท้คือตัวรู้ใช่ไหมครับและจิตนี้เป็นผู้รับรู้ทุกอย่างและสร้างความสุขความทุกข์รู้อยู่ที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้พิจารณาใช่ไหมครับ จิตคือตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดแต่จิตมีความหลงเลยคิดไปในทางที่ทำให้มาเกิดแก่เจ็บตายคิดมาเพื่อสร้างความทุกข์ด้วยการมีความอยากต่างๆพอได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้รู้ว่าจิตนี้หลงเพราะไม่รู้ความจริงว่าความสุขอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่าความสุขอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความหยุดความอยากก็มาสอนจิตที่หลงนี้ให้หยุดอยากกันหยุดคิดกันพอจิตหยุดคิดหยุดอยากจิตก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอด คำถามจากคุณจินตะนภานะครับเวลาหนูไปทำบุญหรือไปปฏิบัติธรรมแต่สามีไม่ได้ไปด้วยแต่เห็นด้วยถามว่าสามีจะได้บุญไหมคะ ก็ได้ตรงที่เห็นด้วยคือไม่โกรธไม่รู้สึกว่าเวบางทีถ้าไม่เห็นด้วยอยากจะให้อยู่ไม่อยากให้ไปเนี่ยเวลาไปก็จะรู้สึกว่าเวอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจแต่ถ้าเห็นด้วยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเวเขาก็ได้บุญตรงนั้นแต่เขาไม่ได้บุญจากการปฏิบัติถ้าเขาอยากจะได้บุญจากการปฏิบัติเขาก็ต้องไปปฏิบัติเองการปฏิบัตินี้ของใครของมันทำให้กันไม่ได้ปากเอามาฝากกันไม่ได้เหมือนบอกผมไปนั่งสมาธิกลับมาเอาสมาธิมาฝากคุณนะอย่างนี้มันฝากกันไม่ได้ไม่เหมือนเราไปซื้อของกลับมาบ้านก็ซื้อของมาฝากกัน คำถามจากคุณสิเชนนะครับข้อที่หนึ่งหากต้องการบรรลุขั้นสกิทาคามีและอนาคามีนั้นจำเป็นต้องเห็นอสุภะร่างกายเป็นสำคัญใช่ไหมคะ ก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อนต้องผ่านขั้นโสดาบันก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นสกิทาคามีได้คือต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บความตายได้ก่อนไม่กลัวความเจ็บความตายแล้วทีนี้ก็ค่อยไปพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามต่างๆสัดส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่น่าดูไม่น่าชมดูมิติต่างๆดูที่ตอนที่ร่างกายตายบ้างก็ได้ดูโครงกระดูกของร่างกายบ้างก็ได้ดูอวัยวะเช่นปอดหัวใจตับลำไส้หรือดูน้ำหรือสิ่งสกปรกที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายก็ได้ดูแล้วจะทำให้ดับความอยากในการเสพกามได้ในร่วมการร่วมหลับนอนกันได ้ข้อที่สองและหากไม่มีความอยากเสพกามหากไม่มีความอยากเสพกามทางเพศแต่ยังรักสวยรักงามเพื่อการประกอบอาชีพและติดต่อผู้คนเช่นนี้ก็เรียกว่าละกามได้หรือเปล่าคะ ยังไม่ได้หรอกก็ยังไม่พิจารณาดูว่าความสวยความงามก็เป็นเพียงแต่ของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องดูไม่ได้ ข้อที่สามขอกราบพระอาจารย์ช่วยอธิบายการปฏิบัติในขั้นสกิทาคามีและอนาคามีด้วยค่ะ ก็นี่แหละต้องดูร่างกายของคนที่เรามีความรู้สึกด้วยเช่นเราชอบคนนั้นเราก็ต้องดูตับไตไส้พุงเขาดูโครงกระดูกเขามองให้เห็นหรือดูเวลาที่เขาตายแล้วถ้าเกิดเขาตายแล้วเรายังอยากจะไปชอบเขายังรักเขาอยู่หรือเปล่าให้พิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถที่จะตัดความรักความชอบในร่างกายของคนนั้นได้หรือของคนไหนก็ได้ที่เรายังไปเกิดมีอารมณ์ด้วยต้องตัดให้ได้ด้วยการมองส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามอย่าไปดูส่วนที่สวยที่งาม คำถามจากคุณรัตดานะครับเวลาท่องพุทโธสัก20นาทีขณะลอยน้ำแล้วสักพักก็มืดไม่มีความรู้สึกไม่ทราบว่าเรียกว่าหลับหรือเข้าสมาธิไม่รู้สึกอะไรพอมีเสียงดังแล้วตกใจแบบนี้เรียกว่าหลับหรือเข้าสมาธิคะ หลับถ้าไม่รู้สึกก็หลับต้องรู้สึกตัวตลอดเวลา คำถามจากคุณแอปเปิลนะครับฝันดีฝันร้ายเกิดจากอะไรคะ ก็จากบุญจากบาปที่เราทำนะเว วลาเราทำบุญแล้วก็เหมือนกับเราถ่ายวิดีโอกิจกรรมที่ดีต่างๆไว้ในใจเราพอตอนนอนหลับมันก็ฉายย้อนหลังให้เราดูทีนี้มันจะฉายย้อนกลับจากการทำความดีเราทำความดีกับคนอื่นมันก็จะฉายให้เหมือนกับว่าคนอื่นมาทำความดีกับเราเราก็เลยมีความสุขเวลาเราฝันถึงเหตุการณ์ที่มีแต่คนเข้ามาทำความดีกับเราเช่นเดียวกับเวลาทำบาปนี่เราก็ถ่ายอัดวิดีโอไว้พอเรานอนหลับมันก็มาฉายให้เราดูที่มันจะฉายกลับกันมันเราเคยไปทำร้ายใครเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราเราจะฝันกลับกันเราก็จะฝันแล้วก็จะทุกข์กับความฝันเพราะมันเป็นฝันไม่ดี คำถามจากคุณฉันก็รักของฉันการเจริญปัญญาต้องเจริญตอนหลับตาหรือลืมตาหรือได้ทั้งสองคะ ได้ทั้งนั้นยกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิหรือเวลานอนหลับเท่านั้นแต่เวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่ควรเจริญควรจะให้จิตนิ่งสงบให้นานๆส่วนเวลานอนหลับก็ไม่มีสติก็ไม่สามารถจะเจริญได ้คำถามจากคุณณรงค์ศักดิ์นะครับถ้าจะไปพระนิพพานจิตเราต้องรู้เห็นจริงถึงการเกิดเหตุแห่งการไปเกิดวิธีการที่จะหยุดให้ไปเกิดที่จิตทางเดียวนี้หรือเปล่าครับหมายความว่าถ้าไม่ได้รู้ได้เห็นเช่นนี้ก็ต้องทำให้รู้เห็นเป็นขั้นๆหนึ่งที่ต้องทำให้ได้หรือเปล่าครับ ต้องทำให้ได้เช่นหยุดความอยากเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่เนี่ยเราเลิกได้หรือเปล่าถ้าเรายังเลิกไม่ได้เราก็จะกลับมาเกิดมาสูบบุหรี่อยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะดื่มสุราถ้าเราเลิกได้หรือเปล่าถ้าเราเลิกได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาดื่มสุราอีกเนี่ยงั้นเราอยากอะไรเราก็ต้องหยุดมันให้ได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้เราดื่มให้เรากินอาหารเพราะการดื่มการกินอาหารนี่ดื่มแบบไม่อยากก็มีดื่มแบบกินยาก็มีดื่มแบบดื่มยากินแบบกินยาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนอาหารก็เป็นเหมือนยาอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องการพอถึงเวลาเราก็กินตามความต้องการของร่างกายอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นความอยากนะแต่สิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องกินต้องดื่มแล้วเรากินเราดื่มแล้วนั้นอ่ะมันเป็นความอยากเช่นอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมนมเนยขบเคี้ยวของอะไรต่างๆนอกเวลาของการรับประทานอาหารอย่างนี้มันก็เป็นความอยากทั้งนั้นเราก็ต้องหยุดมันให้ได้เราอยากไปเที่ยวอันนี้ก็ต้องหยุดมันให้ได้ไปอยู่วัดไปอยู่วัดเราไม่ต้องออกมาเที่ยวได้ไหมเช่นเขาบวชพระป่านี่เขาบวชกันทีเขาให้อยู่5 ปีไม่ต้องไปไหนไปตัดความอยากกันทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่าหยุดได้หรือไม่ได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณมาสเตอร์นะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับพอดีผมมีเจดีย์องค์เล็กๆภายในมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ผมนำเอาไว้ในกุฏิส่วนพระพุทธรูปผมไม่นำมาไว้ผมกราบไหว้แต่เจดีย์องค์นั้นได้ไหมครับ ได้อยากจะกราบอะไรก็กราบไป อีกข้อนะครับบริขารที่พระธุดงค์ใช้นั้นมีอะไรบ้างครับ ก็เหมือนพระทุกไปนะก็บริขาร8 ชิ้นเนี่ยอัฐบริขารบาท1 ใบจีวร3 ผืนเข็มขัดรัดเอว1 เส้นใบมีดโกนเข็มกระด้าที่กรองน้ำอันนี้ก็เป็นอัฐบริขารที่ทุกคนที่มาบวชนี้จะต้องมีกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณสิเชนนะครับอีกทีนะครับหากไม่พิจารณาอสุภะแต่พิจารณาทุกอย่างไตรลักษณ์อย่างเดียวได้ไหมคะแบบนี้จะละกามได้ไหม ก็ลองทำดูได้ลองทำดูเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วลองพิจารณาด้วยไตรลักษณ์ดูว่าก็ได้ถ้าดูว่าเขาเป็นคนตายดูว่าเขาเป็นซากศพนี้ได้หรือเปล่าถ้าเขาตายวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านอยู่หรือเปล่าเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันพอวันนี้ตายนี่คืนนี้จะนอนต่อป่ะ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเวลาท้อแท้ในการปฏิบัติใช้จตุอารักขกรรมฐานช ช่วยได้ไหมคะสามารถใช้ในกรณีใดบ้าง ก็เวลาท้อแท้ก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์ฟังเทศคำสอนของครูบาอาจารย์นึกถึงประวัติการต่อสู้การปฏิบัติของท่านมันก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะทำให้จะรักษาความท้อแท้ได้ป้องกันการท้อแท้ได้เพราะเวลาฟังท่านนั้นข้าจะเอาความวิเศษของธรรมมาอวดเราเหมือนกับหลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติของหลวงปู่มั่นว่าเวลาที่หลวงปู่มั่นท่านแสดงธรรมนี่เหมือนท่านเปิดตู้เพชรมาให้เราดูว่าเนี่ยในตู้นี้มีอะไรบ้างในใจของท่านความหมายก็คือเวลาท่านแสดงธรรมนี้ก็เหมือนเปิดตู้เพชรให้เราเห็นเพชรที่สวยงามที่หายากพอเราเห็นแล้วเราน้ำลายไหลอยากจะได้ความท้อแท้ในการปฏิบัติมันก็จะหายไปมันก็อยากจะปฏิบัติเพื่อจะได้มีเพชรอย่างนั้นบ้างดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าถึงทรงกำหนดให้มีวันพระนี่ไงให้เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างเนี่ยมันให้กำลังใจอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ความรู้ที่เราไม่รู้กันความรู้ที่เรารู้แล้วก็จะช่วยให้เราไม่หลงไม่ลืมทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป คำถามจากคุณจันทนานะครับชีวิตหนูทำไมเหนื่อยจังเมื่อไหร่ทุกสิ่งในชีวิตจะมีความคล่องบ้างต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้น้อยใจในชีวิตเจ้าคะ เพราะหนูอยากมากเกินไปเลยหนูลดความอยากลงแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยถ้าอยากมากมันก็ต้องหามากมันก็เลยเหนื่อยแล้วน้อยใจเพราะหาไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่อยากเราจะไม่น้อยใจจะไม่เหนื่อยหัดอยู่เฉยๆบ้างสิเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนว่าวันไหนว่างๆไม่รู้จะทำอะไรหาเก้าอี้ตัวหนึ่งสบายๆแล้วก็นั่งเฉยๆสัก6ชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรนอกจากเข้าห้องน้ำนอกนั้นก็ให้นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนแต่อย่าเดินอย่าไปไหนมาไหนให้นั่งเฉยๆให้หยุดความอยากทำนู่นทำนี่ต่างๆแล้วถ้าหยุดได้ต่อไปจะไม่เหนื่อยไอ้ตัวที่ทำให้เราเหนื่อยก็คือตัวความอยากเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆมันสบายจะตายไปอยากให้มันเหนื่อยให้มันท้อแท้ทำไมใช่ไหมถ้านั่งเฉยๆได้นี่สบายมีความสุข คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณไพศิษฐ์นะครับทำอย่างไรให้จิตสงบคงที่ได้นานครับ ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องต้องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้คำถามจากคุณปลายฟ้านะครับเราเอาใจภาวนาอยู่กับบทสวดมนต์หรือคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆครับ ได้ทั้งนั้นถ้าอยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ได้แล้วอยู่ถ้ามาอยู่กับพุทโธได้ก็หยุดสวดก็ได้ถ้ามาอยู่กับลมหายใจได้ก็หยุดพุทโธก็ได้แล้วแต่ความถนัด ท่านเดิมนะครับแล้วอยู่ๆมันว่างๆสังเกตว่าว่างๆอย่างนี้ต้องกลับมาภาวนาใหม่ต่อใช่ภาวนาใหม่ต่อใช่ไหมเจ้าคะ ถ้ามันว่างมันไม่คิดอะไรก็ใช้สติประคับประคองให้รู้เฉยๆไปก็ได้ว่ารู้ตอนนี้มันว่างไม่ต้องพุทโธก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ให้นั่งอยู่กับความว่างไปให้อยู่กับความว่างไปถ้ามันไม่คิดอะไรไม่อยากอะไรถ้ามันเริ่มคิดมันเริ่มอยากก็สวดต่อไปหรือพุทโธต่อไปให้มันว่างอยู่เรื่อย ๆคำถามจากคุณสิริปาภานะครับการกำหนดจิตในการภาวนาหรือบริกรรมคาถามีผลอย่างไรเจ้าคะ ก็เนี่ยมีผลเพื่อให้จิตสงบเพราะถ้าจิตเราไม่มีอะไรมากำหนดควบคุมมันจะชอบคิดพอคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเหนื่อยเกิดความท้อแท้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเวลาที่มันไม่ได้ดังใจอยากหมดแล้วเหรอ หมดครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามอีกไหม มีต่อครับจากคุณจุกชูชีพนะครับจะทำอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบธรรมะจะโน้มจิตเขาได้อย่างไรคะ ทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นบัวสี่เหล่ามีสามเหล่าที่ยังพอสนใจธรรมะอยู่ แต่บัวเหล่าที่สี่นี้เขาเป็นไม่สนใจพระเจ้าบอกให้ชักสะพานซะอย่าไปเสียเวลาถ้าเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขเทไปมันก็สะบัดทิ้งหมดเอาธรรมะไปให้อ่านมันก็ไม่อ่านชวนไปวัดก็ไม่ไปก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาหมดแล้วนะ หมดครับ คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ